To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Już tylko godziny dzielą nas od 89. ceremonii wręczania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. W całym kraju zorganizowano dziś imprezy upamiętniające żołnierzy wyklętych. W Hucie Pieniackiej pod Lwowem odbyły się uroczystości związane z rocznicą pacyfikacji polskiej wsi przez oddziały niemieckie i ukraińskich nacjonalistów. Już tylko godziny dzielą nas od 89. ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. W tym roku faworytem jest amerykański musical La La Land, który zdobył aż 14 nominacji. Oscary to jednak nie tylko film, ale również moda i rozrywka. W tym roku być może też polityka. Tegoroczną galę poprowadzi komik Jimmy Kimmel. Na scenie pojawią się także piosenkarze Justin Timberlake, John Legend i Sting. Ceremonię oscarową poprzedzą wywiady na czerwonym dywanie, które są nie tylko okazją do poplotkowania z gwiazdami, ale także pokazem mody. Przed Oscarami doszło do zgrzytu pomiędzy Meryl Streep a Karlem Lagerfeldem. Słynny projektant zarzucił aktorce, że mimo iż rozpoczął pracę nad jej suknią, Streep zmieniła zdanie i wybrała innego projektanta, który zaproponował jej wynagrodzenie za to, że założy jego kreację. Obserwatorzy zastanawiają się, czy i jak Hollywood zareaguje na prezydenturę Donalda Trumpa. Niektórzy twierdzą jednak, że reakcja może być stonowana w obawie przed protestami zwolenników obecnego prezydenta. W tym roku faworytem w kategorii najlepszy film jest musical La La Land. Zaskoczeniem nie byłby jednak również Oscar dla obrazów Manchester by the Sea oraz Moonlight. W kategorii najlepsza aktorka faworytką jest Emma Stone. Wśród aktorów w czołówce wymienia się Casey Afflecka i Denzela Washingtona. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A przed nami także Oscarowa noc w Trójce. Po północy program poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy. W całym kraju zorganizowano dziś imprezy upamiętniające żołnierzy wyklętych. Prócz biegów tropem wilczym, biegów pamięci żołnierzom wyklętym, odbyły się uroczyste apele pamięci z udziałem jednostek wojskowych, msze w intencji ojczyzny, koncerty i pikniki. W Żyrardowie w uroczystościach wzięli udział kombatanci, m.in. porucznik Ryszard Wiśniewski ze Światowego Związku Armii Krajowej. Ja byłem też prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa, byłem aresztowany, byłem zmuszany do różnych rzeczy. No i dzisiaj ten Dzień Wyklętych to jest moim dniem jednocześnie, ponieważ ja byłem źle traktowany przez ówczesną władzę. Nazwano mnie wyrzutkiem społecznym. Z materiałów IPN wynika, że w szczytowym momencie w walkę w drugą konspirację mogło być zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio nawet kilkaset tysięcy Polaków. Tylko na Mazowszu do 1964 roku ujęto prawie 14 tysięcy żołnierzy niezłomnych, zabito prawie 400. W Hucie Pieniackiej pod Lwowem odbyły się uroczystości związane z 73. rocznicą pacyfikacji polskiej wsi przez oddziały niemieckie i ukraińskich nacjonalistów. Wzięli w nich udział potomkowie zabitych oraz zwykli Polacy i Ukraińcy, a także ambasadorowie Polski na Ukrainie i Ukrainy w Polsce, deputowani Sejmu i Rady Najwyższej oraz przedstawiciele miejscowych władz. Uroczystości rozpoczęły się ekumeniczną modlitwą oraz poświęceniem krzyża, który został postawiony w zeszłym tygodniu staraniami miejscowych Ukraińców, po tym jak poprzedni został wysadzony w powietrze przez nieznanych sprawców. Biskup Witalij Skomarowski, ordynariusz łaciński diecezji łódzkiej na Ukrainie, apelował o to, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych przypadków. By ustała tak zwana ta wojna pomników, żebyśmy mogli dać na taki spokój tym zmarłym. Do Huty Pieniackiej przyjechali Polacy, którzy stracili bliskich w czasie pacyfikacji, a także ci, którzy chcą, aby pamięć o tamtych wydarzeniach nie zaginęła. Oddać hołd pomordowanym. To jest taka chwila wzruszeń dla nas. W uroczystościach uczestniczyli też mieszkańcy pobliskich wsi. My wiemy, co to za dzień, do jakiej tragedii tu doszło i staramy się być tu każdego roku. W czasie pacyfikacji Huty Pieniackiej zginęło około 1000 Polaków. Ze Lwowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w całej Polsce dużo słońca i nie powinno padać. Będzie też cieplej. 6 stopni w Suwałkach, 8 w Trójmieście, 10 w Łodzi, 12 w Warszawie, 13 w Krakowie, 14 w Katowicach i 15 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca najnowszy album zespołu Rendezvous. Raz dane. Nikt mi nie powie, że raz dane zawsze. Rockowe brzmienie lat 80. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, gościnnie Wojtek Waglewski i Jan Szary. Sama sobie płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 22. Kłaniam się Państwu pięknie. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. O szybę ode mnie Michał Jakubik. Dwie szyby ode mnie Grzegorz Zembrowski. Będziemy dyżurować do północy. W dzisiejszym Minimaxie. A no właśnie. Tak jakby mały Piątrek sobie wymyślił. Ileż to by można? 28 pomieścić nowych płyt? Napocząć je? Czy to jest możliwe? Ano, spróbujemy. Mam 3 latka, 3,5. Nie skończyłem żadnych szkół. Chcę zabawek mieć na kopy z Ameryki i Europy. Chcę mieć fajny samochodzik i w ogrodzie chłodny brodzik. Chcę kolejkę składać z tatą, bardzo długą i bogatą. Chcę mieć czołgi i piechotę, wsparte z nieba samolotem. Oprócz tego łódki szybkie, a w akwarium złotą rybkę. Tam się zjawię i zakręcę, gdzie zabawek dają więcej. Rzucę orzeł albo mieszka. Wszystko jedno mi, gdzie mieszkam. Nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Naczekaliśmy się. Tak naprawdę, panie Czesławie, już była chyba najwyższa pora. No ale takiej płyty się nie spodziewaliśmy. Czekamy na następne utwory. One chyba lada moment. Czy to był jeden z 3 początków dziś? To był po prostu utwór wstępny, dodatkowy. 3 początki. Haha, no właśnie, powinienem powiedzieć, że kiedyś to było tak. Wymyśliłem sobie, że jak radio będzie stereofoniczne, to będzie można w jednym pokoju, w lewym kanale, wtedy państwo przekręcą, żeby inne głośniki nadawać jedną płytę, a w drugim pokoju przekręcić na prawy kanał i tam będzie druga płyta. No i tak postanowiłem. Więc w lewym kanale podkład muzyczny. Thank you. W drugim pokoju, w kanale prawym, sam wokalista. When it comes to bury me, put a fifth of rum in my hand. Might as well come and take my soul, 'cause I can't take it to the promised land. Well, well, well, so I can die easy. Well, well, well, so I can die easy. The devil's gonna make up my dying bed. Meet me, brother, meet me, for I have so much to say. You might as well come and take my soul, 'cause I won't need it on my dying day. Well, well, well, so I can die easy. Well, well, well, so I can die easy. The devil's gonna make up my dying bed. In my time of dying, I don't want nobody to moan. All I want for my friends to do is to hold my dying arms. Well, well, well, so I can die easy. Well, well, well, so I can die easy. Well, well, well, so I can die easy. The devil's gonna make up my dying bed. Tak się cieszył mały Piątrek. Dwa tygodnie temu powiedziałem państwu, że dalsze płyty będę rozpakowywał, a niektóre będę poszerzał, no ale tak się poukładało. Nie byłem na żadnych feriach. Po prostu przesypały mnie płyty, ale pomyślałem sobie dzisiaj, że jeżeli państwo wracają w tej chwili gdzieś może nawet w korku, to to najpiękniejsze godziny tygodnia będą, te dwie. To będzie taki przegląd tak niezwykłych utworów. Zresztą mieli państwo już trzy próbki? A ja mam 28 takich przygotowanych. To teraz szybko tak. Adres nie zmienia się. minimax@polskieradio.pl. To jest tu do studia. A do kawiarenki albo przez stronę www.minimaxinfo, albo przez portale społecznościowe. Tam 15302 mieszkańców w minimaxowym miasteczku dzisiaj. Rośnie. Podobno tyle już, ile w Ząbkowicach Śląskich. To ja jeszcze będę Państwu opowiadał różne rzeczy. Uwaga, będzie poruszony temat Deep Purple. Chcą Państwo wiedzieć, czy ja słuchałem nowej płyty Deep Purple? Może lepiej nie mówić, co? 10 utworów, Time for Bedlam na początku, Roadhouse Blues na zakończenie, po drodze tu i tu i tu i tu. Ale powiem Państwu dlaczego. Za godzinkę. Za może godzinkę albo niecałą. Powiem Państwu dlaczego, bo może będą Państwo chcieli coś mieć, jakąś pobrudzoną płytę, to umówimy się. Jestem winien trzeci początek? No dobrze, to teraz i grają, i śpiewają razem. Ale dlaczego z Bułgarii? Pain lover, why the pain lover? It's a shame, lover. It's a shame. Shame on me for letting you believe me. Shame on you for making it so easy. Shame on us for not speaking our truth. Minds. But the grass will be green with the changing of scene, and the pain will be far behind. Take my pain, lover, my disdain for you. Wash the stains of you. Leave my veins. No more pain, lover. Start again, lover. Start again. Oh, sweet home. Happy is a family. I know you understand me. Like we were before us. Put your fingers in mine and we'll dance out of time, as if everything's fine. With your fingers in mine, as we run out of time, and a sip of old wine, and a storm on our minds, the recalling of crimes. And fingers in mine, we'll dance out of time, everything's fine. Fingers in mine, run out of time, sip of old wine, storm on our minds, a storm on our minds. We'll be right back. No i co? Może być? Do tej pory? Teraz będzie tylko lepiej. To przypomnę dla tych, którzy w korku i powoli słuchali. Zaczęliśmy, jak Czesław Muzil proponował nam początek swojej nowej płyty. Potem Robert Randolph, to instrumentalne nagranie, też nowisieńka płyta. Następnie Rag & Bone, to a cappella było. Rag & Bone, czyli Rory Graham, rocznik 1985, bardzo ładna cała płyta. No i przed chwilką Malki, czyli Małki, Mały, Bułgar, Daniel Stojanow. Troszkę on jest już z Berlina, a nie aż tak bardzo z Bułgarii, no ale płyta bardzo ciekawa i jeszcze parę fragmentów, nie wiem czy dziś pomieszczę. To były trzy początki w pokoju w kanale lewym, a mam jeszcze dodatkowe początki za chwilkę. Raz, dwa, najmniej, a może się pomieszczą trzy. O, będą Państwo zadowoleni. To teraz tak. Odwiedził nas tu w radiu na Myśliwieckiej Daniel Fabrykiewicz. Zawsze na początku roku, styczeń, luty, marzec, przychodzi i mówi: no ale będzie Dzień Białej Flagi przecież za chwilkę. Witam Panie Danielu bardzo. Dzień dobry. Będzie Dzień Białej Flagi. Ale będzie tylko więcej. Właśnie. Tak, tak, więcej będzie. I dzisiaj tak w pigułce. Dzisiaj naobiecuję, Panie Piotrze, a spotkam się za miesiąc i dotrzymam obietnic. Na początek Golub Dobrzyń i piękny zamek w Golubiu Dobrzyniu. Tam 11 marca, dzięki uprzejmości pana prezesa Stefana Borkowicza, będziemy gościć na zamku z wyjątkowym koncertem. Grzegorz był kompozytorem, był muzykiem, ale był też poetą. I właśnie jeden z republikanów wymyślił sobie taką imprezę. Wieczór poezji Ciechowski nutą czytany. Więc przede wszystkim słowo, tam będzie, to jest bezpłatne. Na dwa głosy to idzie, tak? Tak. Tam będzie koncert Hani Raniszewskiej, Dobrawy Czocher, czyli Ciechowski klasycznie. Tam będzie fonetyka, czyli Przemek Wałczuk, który wykona wiersze Grzegorza, który Grzegorz nie zdążył wykonać. Będzie Teatr R Bezimienni, to są przewspaniali młodzi ludzie z Torunia, którzy biorą na warsztat muzykę Grzegorza, słowa Grzegorza i przedstawiają to przepięknie. Będzie Leszek Gnoiński ze swoją książką Nieustanne Tango. I właściwie Leszek Gnoiński będzie towarzyszył wszystkim imprezom, które przygotowujemy, bo teraz Łódź, Klub Dom. 6 kwietnia będzie koncert zespołu 1984, coś dla fanów Zimnej Fali. I to jest o tyle ciekawy koncert, że będzie koncert przed film i koncert po. Koncert przed to będzie stary skład, czyli Borys, Mizerny i Pancerny. Później będzie film Jarocin, Po co wolność, a później Mizerny Piotrek z Robertem Tutą wykonają utwory takie, jakie zazwyczaj wykonują. To strasznie zgrabnie wymyślone. No, staramy się bardzo. Tutaj jest taki pewien Krakus, Krzysztof Roman, który bardzo dużo rzeczy wymyśla. On właściwie głównie wymyślaniem się zajmuje, ale dobrze mu to idzie, bo Dzień Białej Flagi, myślę, że to już jest ten czas, kiedy trzeba rezerwować hotele w Toruniu. Zaczynamy 21 w piątek właśnie filmem Blaszka Gnońskiego Jarocin, Po co wolność. Tam w Centrum Sztuki Współczesnej będzie projekcja tego filmu. Później rozmowa z Leszkiem, rozmowa z muzykami Republiki, a następnego dnia Dzień Białej Flagi, czyli 22 kwietnia, klub Od Nowa. I będzie wyjątkowo teraz jubileuszowo, bo podczas Dnia Białej Flagi 25-lecie będzie obchodził pewien bardzo atrakcyjny Kazimierz. Jacek Bryndal zaprosił gości i dzięki niemu pojawi się tam Kaja, pojawi się Kobra i myślę, że to będzie naprawdę duże wydarzenie. Planujemy wydać dwie płyty. Pierwsza to będzie taka 25-latka atrakcyjnego Kazimierza. To będzie taka płyta, która znajdzie się w regularnej dystrybucji. I oczywiście Dzień Białej Flagi 2017, czyli takie małe kolekcjonerskie wydawnictwo. Ale tam, pamiętam tę płytę ubiegłoroczną, to tam były takie cudeńka. na tej płycie, że... Staramy się nie schodzić z tego poziomu. Mm-hmm. Cały czas walczymy o utwory, które tam się znajdą. I mam nadzieję, że tegoroczna płyta będzie też takim miłym zaskoczeniem dla, nie tylko dla fanów Republiki, bo naprawdę tam można znaleźć bardzo różne piosenki zespołów, które w jakiś sposób inspirowały się Republiką, albo którym Republika po prostu była bliska. Jest, czy ja mogę tutaj dźwięk wydać z siebie? Taki, ja przepraszam za świętokradztwo być może, ale to jest harmonika Zbyszka Krzywańskiego. Dzisiaj ją od Zbyszka odebrałem. Zbyszek nagrał na niej Republika Marzeń, płytę. Republikanie to biało-czarna rodzina tak naprawdę. I jeden z republikanów, Artur Szuba, zachorował i okazało się, że wszyscy, którzy łączą się pod biało-czarną flagą, postanowili coś dla Artura zrobić. I chciałem powiedzieć, że jest mnóstwo wyjątkowych fantów republikańskich właśnie do zdobycia na aukcjach. Niedługo będzie ta harmonika Zbyszka. Jest obraz Małgosi Potockiej. Wczoraj flet Grzegorza został zlicytowany za ponad 1000 zł, więc warto zajrzeć na stronę Republiki Marzeń na Facebooku i poszukać tam, bo można zdobyć coś niesamowitego i przy okazji pomóc Arturowi, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i walczymy razem. Dziękuję pięknie. Trzymamy kciuki, no i za miesiąc będzie więcej szczegółów? Bo jak się pojawia hasło Republika, to od razu ożywia i internet, i listy przychodzą, i potem ktoś pyta we środę, ale o czym to było, jak Leszek Gdański był 1 stycznia, przecież od razu. Dobrze, trzymajmy kciuki i... Rezerwujmy hotele, 22 kwietnia, Dzień Białej Flagi, musicie być w Toruniu, bo naprawdę ten koncert będzie nie do powtórzenia, no za kolejne 25 lat, ale... Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Daniel Fabrykiewicz z najnowszymi wiadomościami z obozu Republiki. A teraz bororom, bororom, tak znowu. Może mi się uda trzy początki nawet. Spróbujmy. Trzy początki z tego pokoju B. To są malusieńkie fragmenty, uprzedzam państwa. Ja będę musiał odrobinkę tak trochę ruchem konika szachowego. No ale spróbujmy. No ciekawe, kogo państwo rozpoznali. Głos rozpoznali państwo? Ja od razu powiem. Billy Sherwood. Gdzie go państwo umiejscowiają? W Yes? Bardzo słusznie. To co teraz? No, cichutko, cichutko. Podejście drugie. I teraz tak. Kto słuchał zespołu Styx? Kto pamięta wokalistę? Tommy Shaw tam śpiewał. To on przed chwilą? Ja od razu państwu powiem. Tak, to on. Ale tu nie chodzi o Styx, tu nie chodzi o niego. Raz, dwa. Do tego jest jeszcze tercet musi być, więc będzie jeszcze trzeci fragment, ale nie teraz. Natomiast jeżeli chodzi o Floydów, tak państwu zamotam dzisiaj. Raz, dwa, trzy, 12 minut wytrzymają państwo bez Floydów, jakich państwo nigdy do tej pory nie słyszeli.

dokładniej z Colchester, a jeszcze dokładniej z Hawkins Road. Colchester, Essex, godzina, może nawet już troszkę mniej teraz, z dworca Liverpool Street Station. No i proszę bardzo, rozstali się, zawiesili działalność, powiedzieli nigdy więcej. Znowu się zeszli. Znowu się rozstali, znowu się zeszli. No i tak się rozwiązywali, aż wreszcie teraz znowu płyta. There's something going on, and I don't know what to say. There's a change in atmosphere. There's something going on around here. Don't know what it is. Don't know what it is. Don't know what it is. Ci, którzy w domu słuchają radia dziś wieczorem, mogą zazdrościć tym, którzy w korkach, samochodowe radyjko, kawałek za Nidzicą. No i proszę bardzo. A droga do domu prosta dzisiaj. Jak te wszystkie dźwięki Motown English. Jeżeli nie rozpoznali państwo od razu, nowa płyta, ładna, cała. Raz, dwa, trzy jeszcze. 14 minut do 23. Dziękuję państwu za wszystkie listy. Tam, gdzie państwo są, tam, gdzie państwo słuchają. W słonecznym Nowym Jorku. No naprawdę o tej porze? Słoneczny Nowy Jork. Dziękuję za wiadomości o wczorajszym koncercie Riverside. Podejrzewam, że dzisiejszy jeszcze trwa. Była duża reprezentacja. Minimaxu podpisała listę nieobecności. Obecność. Ja podpisałem listę nieobecności, ale już się namówiłem z zespołem na jeden z koncertów na trasie i tam się na pewno spotkamy. Trzy utwory pomieszczę jeszcze do 23. No trzeba tych płyt troszkę, tak, trzeba naotwierać tych płyt. Bororum, bororum. To jest stara płyta, ale, znaczy, nagranie. Ale po raz pierwszy znalazło się na płycie w tej chwili. Utwór mogą państwo pamiętać, chociaż nie w tej wersji. Be still my soul as I dying, relinquish control, a turning point has come. Be still my soul, with broken bones here home. To Left to Experience. To z sesji radiowej BBC dla Johna Peela. Teraz znalazł się na płycie. Troszkę było miejsca, odczyszczali różne utwory. I ten sam, co na płycie, troszkę inaczej brzmi. Cieszę się. No to co? Wyczekali państwo? Aha, tutaj mówią, że w Nowym Jorku piszą państwo, że ha, ha, ha, że słonecznie. Ciepło to jest na Key West. No dobrze, ale cieszę się, że tam państwo też mają nastawione radio. Minimax za 8 minut 23 w Polsce, a na płycie, a po głosie poznają go państwo.